तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो अब तुम भी हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम भी हो। पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम ही हो। Should